الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم صدق رسول الله فيما قال كما قال. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Allah iki cihanda cümlenizi aziz ve mesut ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, İzâ enzelallahu bi kavmin azâben. Allah bir kavme, bir millete, bir topluluğa bir azap indirdiği zaman, zelzele, yangın, sel felaketi, düşman istilası, salgın hastalık vesaire, semavi arazi afetler, felaketler, cezalar, belalar, azaplar indirildiği zaman asabel azabu men kâne fihim. Bu kavmin içinde kim varsa hepsine birden bu azap umumi isabet eder. Küçük olsun, büyük olsun. Salih olsun, fasık olsun. Mümin olsun, kafir olsun. Hepsi bu azaba maruz kalır umumi olarak. Sümme bu'usu ala a'malihim. Sonra amellerine, niyetlerine, ruh yapılarına, liyakatlarına göre bahs olunurlar. Yarın ruzu mahşerde müminse mümin olarak, kafirse kafir olarak, günahkarsa günahkar olarak, abid sahidse abid sahid olarak değerlendirilirler ahirette. Ama burada azaba salih olanı, abid olanı da maruz kalır. Hepsi, hepsi birden maruz kalır. Muhterem kardeşlerim, esas itibariyle bir kavme Allah'ın azap indirmesi içinde fıskı fücurun artmasındandır. Bismillahirrahmanirrahim ve izâ eretnâ en nuhlike kariyeten emernâ mutra fîhâ fefesakû fîhâ fâhakkâ aleyhil kavlu fedemmernâhâ tedmîrâ. Allah'ın emri çizgisinden saptıkları çıktıkları için ceza ve bela gelir. Ama içlerinde halis ve salih kimseler bulunabilir. Hüküm umumiyete, ekseriyete göredir. Ekseriyet bozuldu mu ceza ve bela tahakkuk eder. İyiler ahirette ayrılır. Buradan ben şu sonucu çıkartıyorum ki, bir beldenin ahalisi olan müminler oranın ekseriyetinin fasıkların eline geçmesine asla razı olmamalı. Asla fırsat vermemeli. Asla o şartları oluşturmaya bırakmamalı toplumu. Sulh ve salah ve ibadet ve taat ve takva hakim olmalı bir beldede. Bu beldede günahların işlenmesine göz yummamalı. Neme lazım? Dememeli. Bu da zaten bildiğiniz gibi bir vazifedir, farzdır müminlerin boynuna. Emri, maruf, nehyi, münker vazifesi derler buna. Müminin vazifesi iyi olan, aklın ve şeriatin güzel gördüğü, beğendiği şeyi emretmek. Yaptırmak için gücünü, imkanını, forsunu, mevkiini, makamını, parasını, pulunu, her türlü imkanını kullanmak. Nehyi, münker, aklın ve şeriatın uygun görmediği şeyi de yaptırmamak için aynı şeyleri ters istikamette kullanmaktır. İlim artsın diye ilmi desteklemeli. Takva ehli insanlar çoğalsın diye gayret etmeli. Fıskı fücur artmasın diye uğraşmalı. Cemiyetin nabzını elinde tutmalı, ateş yükselince ilaç vermeli. Müminin toplumla ilgisi. Neden? Çünkü bu tedaviyi yapmazsa hepsi birden helak olurlar. Bu neye benziyor? Vücudun bir uzvu hastalandı mı, galip gelirse vücuda, sağlam uzuvlarla beraber vücut yok olur. Ölür adam. Yani sadece kalbi rahatsızdır, adaleleri sağlamdır, midesi iyidir, beyni iyidir ama gider. Onun için Müslümanları bir vücuda benzetiyor Peygamber Efendimiz. Bir vücut gibidir Müslümanlar. Biz de ona benzetebiliriz. Bir gemiye benzetiyor toplumu Peygamber Efendimiz. Bu gemideki bir takım akılsız ve beyinsiz insanlar alt katta otursalar, üst kattan su almak zor geldiği için alt katı delip suyu kestirmeden alalım deseler olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Gemi batar ya. Aşağıdan delinir mi? Gemi batar. Gemi batınca herkes helak olur. Gemi battı mı içindeki herkes helak olur. Onun için mühim olan toplum, cemiyet gemisini batırmamaktır. Batmaması için de Müslümanın sosyal hizmetlere çok gayretli ve dikkatli olması gerekiyor. Müslümanın pasif olmaması gerekiyor. Cemiyetten kaçmaması, cemiyet kaçkını, içine kapalı, dağa çekilmiş, mağarada ibadet eden insan olmaması, aksine cemiyetin içine girip orada nizamı, ahlakı, adabı, temizliği, güzelliği sağlayacak faaliyetlerde, yeni tabirle etkinliklerde bulunması gerekiyor. Bu kendisinin de menfaatine, çoluk çocuğunun da menfaatine, torunlarının da menfaatine, çevresinin de menfaatine, dünyasının da ahiretinin de faydasınadır. Onun için Müslümanların bu hakikati çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani elhamdülillah bizim kardeşlerimiz şuurlu Müslümanlardır. Bizim kardeşlerimiz öyle başkası gibi düşünmez. Belki bazı insanlar vardır avamdan. Müslümanlığı sadece Ramazan'da oruç, efendim ezan okunduğu zaman namaz kılmak, zekat vermek vakti geldiği zaman, bu tarzda anlayanlar olabilir ama bizim kardeşlerimiz genellikle, umumiyetle münevver insanlar biliyorlar ki Müslümanın yapması gereken vazifelerin hepsi ibadettir. Namaz da ibadettir, sosyal hizmetler de ibadettir. İlimle, irfanla, terbiyeyle meşgul olmak da ibadettir. İnsanlara faydalı olacak işler yapmak da ibadettir. Tabii bunu bazen şeyler filan da biliyor yani. Dairedeki müdürler veya ordudaki efendim subaylar filan da biliyor. Vazife mukaddestir diyor. Tamam. Amenna ve satakna. Vazife mukaddestir ama o ters istikamette kullanıyor. Vazife mukaddestir namaza gitme. Vazife mukaddestir İslami vazifeleri yapma. Yok öyle değil. Yani vazife Allah rızası için yapılıyorsa, faydası Müslümanlara yönelecek bir işse o zaman faydalıdır ama bir vazife Allah'ın bir farzını iptal etmez. Efendim benim vazifem var. Var ama namazı kılacaksın. Efendim ben çok mühim bir görev değil. Olsun. Zekatını vereceksin. Orucunu tutacaksın. Yani ben görevdeyim diye, Müslümanlara hizmet etmek sevap diye, faydalı diye farzları çiğneyemeyiz. Cuma namazı da gelmiyor. Beş vakit namazı kılmıyor. Kalbin temiz diyor. Efendim sosyal hizmet yapıyorum diyor. Sosyal hizmet yaptığın için sevap alırsın. Farzları dinlemediğin için ve kafan yamuk olduğundan, niyetin bozuk olduğundan da cezanı çekersin, belanı da bulursun belki. Onun için yapacaksan bir şeyi her bakımdan doğru düzgün yap. Yani sarzları birbirlerine rakip çıkartma. Allah'ın bir sevabını öteki sevabının karşısına rekabet kastıyla ya o ya o diye tercih şeklinde çıkartma. Söyle bakalım, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun? İkisini de seviyorum. Yani ille birisini harcamak mı lazım? İlle birisinin yani ensesine testereyi dayayıp kesmem mi lazım? İkisini sevmek mümkün değil mi? Mümkün. Allah'ın emirlerinin hepsini yapmak mümkün değil mi? Mümkün. Zaten asıl Müslümanlık Allah'ın emirlerinin hepsini yapmakta. Yarısını yapar, yarısını yapmazsa ne olur? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de اَفَتْ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allah'ın kelamının, kitabının bazı ayetlerine inanıyorsunuz da bazılarına kafir mi oluyorsunuz? O Allah'ın ayeti değil mi? Bu Allah'ın ayeti de şu Allah'ın ayeti değil mi? Hepsine uyacak. Mümkün mü hepsine uymak? Bir sürü görevimiz var. Tabii olacak tabii. Yaşayan insanın bir sürü faaliyetleri var. Elbette çeşitli şeyler var. Sen zaten Müslüman olmasan bir sürü iş yapmıyor musun hayatta? Bir taraftan ticaret yapıyorsun, bir taraftan ev işleriyle meşgulsün, bir taraftan çevrenle münasebetlerin var, bir taraftan eğleniyorsun, bir taraftan spor yapıyorsun. Çeşitlilik zaten hayatın kendisi içinde var. Aslında Müslümanlıkta tek bir şey var. Yaptığın her şeyi Allah rızası için yapmak. O kadar. Tamam, hayatı sür, hayati faaliyetlerini devam ettir, hiçbirini ihmal etme ama İslamca yap yaptığın her işi. Ticaret yapabilir miyim? Tabii yaparsın. Yapamam, Müslüman da ticaret yap. Adam aldatma, hile yapma. Efendim bilmem, eğlenebilir miyim? Tabii, eğlen meşru bir şekilde. Peygamber Efendimiz'in zamanında misalleri var. Meşru ölçüler içinde her şeyi yapabilirsin. Evlenebilir miyim? Evlen tabii. Rahipler gibi, rahibeler gibi evlilikten kaçma. Peygamber Efendimiz o hayırlı olsaydı o evlenmezdi. Hepsi var. Sonra o evlenmesin, bu evlenmesin ne olur? Bir nesil sonra insan nesli yeryüzünden kaybolur. İnsan kalmaz yeryüzünde, otlar kalır. Her tarafı ot basar. Yani bu dünyanın ziyneti insanladır. İnsan eşrefi mahlukattır. Onun üremesi lazım, çoğalması lazım. O zaman da evlilik lazım. Evlilikten önemli. Ayıp değil mi hocam? Hayır. Ayıp değil, gayet normal. Su içince seni birisi ayıplıyor mu? Avu şuna bak, bir bardak su almış, şıkır şıkır içiyor. Ne var bunda işte, su normal, hayatın normal bir faaliyeti. Yemek yiyeceksin, kimse ayıplıyor mu? Uyuyunca kızıyorlar mı sana? Uyumak da lazım diye uyunuyor. O halde evlenmek de lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftar edeceğim. Yani iyi insanlar çok oldukça Peygamber Efendimiz memnun oluyor. Keşke evlensen de 10 tane 15 tane çocuğun olsa, bir düzine çocuğun olsa, hepsi de müdedeyin olsa, hepsi bir güzel hizmette olsa, hepsi sana sevap kazandırsa. Onun için en güzel yol İslam'dır. En sağlam din İslam'dır. Çünkü hayatı reddetmiyor, hayatın akışına ters gitmiyor. Hayatı yaratan, yeri göğü yaratan Rabbül Alemin, yerin göğün akışına uygun emirleri bize emretmiş. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam nimetine hamdolsun. Başka hiçbir yerde yok. Bizim kardeşimiz bir tanesi Amerika'ya gitmiş. Efendim helal et, haram et meselesi konuşulurken işte domuz eti haram, sığır eti helal. Yok demiş. Öyle bir şey yok. Yanlış biliyorsunuz, eksik biliyorsunuz. Tezkiye yapılmayınca sığır eti de koyun eti de haram olur. Aa demişler, tezkiye ne demek? Bilmiyorlar. Sormuşlar. Biz sanıyorduk ki sadece domuz eti haram. Tezkiye ne demek? Tezkiye hayvanı kesmek, kanını akıtmak. Şaşırmış adamlar, Amerikalılar. Allah Allah, dinimiz böyle mi diyor? Evet böyle diyor. Ya demişler, en son bizim bulduğumuza göre hayvan kesilip de kanı akıtılmazsa kan damarlarda bozulmaya başlıyor, etin kalitesi bozuluyor. Et zehirli et olmaya başlıyor. Ne güzel dininiz demişler, hayran olmuşlar. Bunu bizim dinimiz ta evvelden beri söylüyordu. Kan akacak, kurbanın kafasını birden fırt diye uçurmayacaksın. Yani baltayla kelle kesilmiyor. Nasıl kesiliyor? Damarları kesiliyor. Hayvan kıpırdadıkça kanı tamamen boşalıyor. Et ondan sonra sağlam bir et oluyor. Çünkü kan en çabuk bozulan şeydir, maddedir. Kan dışarıda birazcık durdu mu belki sütle yarışırlar. Süt mü daha çabuk bozulur, kan mı daha çabuk bozulur? İkisi de çay çabuk bozulur. Çünkü çok kıymetli malzeme olduğundan hemen mikroplar faaliyete geçerler. Başlarlar şeye, ifsad etmeye yani. Hemen derhal zehir haline gelir. Onun için İslam'ın her emri güzel. İlim arkadan geliyor. Yavaş yavaş geldikçe İslami bir hakikat, böyle yere bakıp ileriye bakmıyor ilim. Böyle dalgın profesör yere baka baka geliyor, küt bir şeye bir tosluyor, bir başını açıyor, bakıyor ki İslami hakikat. Ha bu böyleymiş, tamam. Oradan biraz uyanmıyor, gene başı önde tık tık tık tık yürüyor, küt bir şeye daha çarpıyor. İslami hakikat, ha İslam güzelmiş. Mübarek İslam'ın güzel olduğunu üç misalle anlattım, Müslüman olsana. Yani ne bekliyorsun yani? Hayatın boyunca kafanı boyuna İslami hakikatlere mi toslayacaksın? Alnında çürümedik yer kalmadan Müslüman olmayacak mısın? Olan oluyor. Bak mesela Fransız Bilimler Akademisi'nden bir profesör incelemiş Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a göre ilim, müsbet ilim nasıldır diye. Bakmış ötekiler karışık, bozuk, gayri ilmi şeyler var. Bakmış İslam'ın her hakikati güzel. Hem de İlmi hakikatler bulunmazdan önce Kur'an-ı Kerim'de yazılı, ilimden evvel söylemiş hakikatleri, o zaman Müslüman olmuş. Akıllı insan böyle yapar. İşte muhterem kardeşlerim, bu sözleri nereden açtık? Bir kavme azap umumi gelir, efendim sonra iyiler ahirette ayrılır. Bu dünyadayken iyilerin iyiliği koruması lazım, kötülüğün yayılmasına fırsat vermemesi lazım dedik. Tabi buradan da derhal şimdiki Müslümanların haline hemen aklı gidiyor insanın. Derhal gidiyor. Ah bu Müslümanların hali. Ah bu Karabağ. Ah bu efendim Karadağ. Ah bu Bosna Hersek. Ah bilmem dünyanın şurası burası. Efendim üzülüyor insan. Şimdi bunlar Müslüman kardeşlerimiz de, başörtülü hanım kardeşlerimiz de, bunların başlarına bu ceza, bu bela niye geliyor? Allah Müslümanları sevmiyor mu? Allah Müslümanların yardımına koşmayacak mı diye düşünenler olabilir. Onun cevabı bu. Bu okuduğum hadis-i şerif onlara cevap. Kavmin ekseriyeti bozuldu mu azap umumi geliyor, iyiler ahirette ayrılıyor. Zavallılar çekiyor, kitle halinde öldürülüyor, greyderlerle toplu mezarlara gömülüyor. Neden? Kavmin ekseriyeti bozuldu, gerekli çalışmaları vaktinde yapmadılar. Efendim, çocuklar, torunlar çekiyor belki. Çocuklar ve torunlar çekiyor. Afganistan'da bir zamanlar devletin anayasası Kur'an-ı Kerim'di. Şahlar zamanında devletin anayasası Kur'an-ı Kerim'di. Ve anayasa Kur'an-ı Kerimken niye komünistleştirdiniz memleketi? Gevşeklikten, iyiler gerekli çalışmayı yapmadığından. Ondan sonra komünizmden kurtuluncaya kadar 2 milyon şehit, şu kadar harabiyet, bu kadar zarar, şu kadar ziyan, hala da efendim tam iş rayına oturmuş değil. Demek ki önceden çalışmak akıllı insanın işi. Neden biz ay boyu çalışıyoruz, ay sonunda maaş alalım diye? Niçin yazın çiftçi harman yapıyor, kışın yesin diye? Yani her şey akıllı insanlar önceden düşünüyor. O halde bu aklımızı niye İslam'ın faydasına da kullanmıyoruz? Niye İslam'ın müstakbel faydasını şimdiden sağlamak için çalışmıyoruz? Bir bina yapılmadan evvel plan yapılmıyor mu ilk önce? Mimar, mühendis bir proje çizmiyor mu? Çiziyor. Niye İslam için bir proje çizilmiyor? Veya niye bir proje çizilmişse öteki Müslümanlar bu projeye uygun şeyleri yapmıyorlar, desteği göstermiyorlar? İşte ben size geçen hafta söyledim, hanım kızın birisi bileziğini çıkartmış, sarmış kağıda göndermiş, televizyon çalışmaları için ilk adım bu olsun diye. Televizyon lazım Müslümanlara. Yoksa öyle gökten şer yağar, evlerinizin içine girer, lağım suyu gibi, efendim çocuğunuz da bozulur, hayatınız da bozulur, huzurunuz da bozulur, yuvanız da bozulur. Müslümanın yayınları olması lazım, yayınlara hakim olması lazım. Hakkın hakim olması lazım, hayrın hakim olması lazım, güzelin hakim olması lazım, doğrunun hakim olması lazım, imanın hakim olması lazım. O olmazsa çocuklar istediği yere gidiyor, zıpır zıpır yaşıyor, dans ediyorlar, diskoteklerde bellerini, ayaklarını oynatırken dans edeceğiz derken fıtık oluyorlar, efendim şeyleri sakatlanıyor, hastanelere yatıyorlar. Nereden çıktı bu yamyam dansı? Nereden geldi bu zevk? O zevkin karşısında İslam'ın ağırbaşlılığını niye öğretemedik bu çocuklara? Müesseselerimiz eksik. Bak iyi insanlar da var, iyi çocuklar da var. Bunların sayısı niye az? Bunların sayısı niye çok? Bunları düşünmemiz lazım, çalışmamız lazım, planlama yapmamız lazım. Avrupalı, Amerikalı Türkiye'ye Osmanlılar zamanında ilk geldiği zaman ne yaptı? İlk önce kolej kurdular. İlk önce mektep kurdular. Lübnan'a ilk girdikleri zaman ne yaptılar? Katolik Üniversitesi'ni kurdular. Biliyorlar her şeyin terbiyeden başladığını, ilimden geçtiğini. Biz size bunu söylüyoruz, söylüyoruz. Biz İskender Paşa olarak üniversite kuramaz mıyız? Kurarız. 5 tane, 10 tane üniversite kurarız. O kadar profesör kardeşimiz, tanıdığımız var. Biz İskender Paşa olarak, siz kardeşlerimiz olarak bir televizyon, 5 tane televizyon kanalı kurarız. Var. E niye yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz? İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar bütün sahil, bütün Ege, bütün Akdeniz özel villalarla, yazlıklarla dolu. Yazlığa gelince 2 aylık, 1 aylık iznini geçirmek için milyonları oraya millet döküyor. Çok lüks villalar yapıyorlar. Niye İslam'a çalışmak için yapılmıyor bunlar? İslam'ın gelişmesi için yapılmıyor. O zaman Allah korusun bela gelir, azap gelir. Hem bu ihmalkârlar çeker, hem onların çocukları, torunları çeker, hem de her şey harap olur, yıkılır gider. Şimdi benim temenni etmediğim, olmasını istemediğim bir tehlike var. Balkanlar bir zaman %100 Müslümandı, şimdi bu hale düştü. İspanya bir zaman %100 Müslümandı, şimdi bu hale düştü. Yarın öbür gün, Allah etmesin, söylemek bile istemiyorum. Bugün Müslüman olan diyarlar bozulursa ne yaparız? Bilmiyorum hiç Ürdün'den geçtiniz mi? İki tarafa baktıkça hep kilise görüyor, üzülüyor insan. Ürdün'ü sanıyor ki İslam diyarı, her taraf kilise. Doldurmuşlar yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bugün Suriye'yi herkes bir Arap devleti olarak sanır. Hayır. Suriye bir Ermeni devleti, sizin haberiniz yok. Ermeniler hakim. Yani ben Suriye'nin şehirlerinde, Şam'da alışveriş yaparken, otellerinde kalırken kardeşlerimizin neler çektiğini biliyorum. Bilmiyor millet, sessiz sedasız işler olmuş bitmiş. Onun için gözümüzü açmamız, çalışmamız lazım. Bu kadar arif olana yeter. Öbür hadisi şerife geçelim. İzen sarafte min salatil maghribi fekul Allahümme ecilni minen nar seb'a merrat fe inneke izâ fe'alte dâlike sümme mütte fî leyletike kütübeleke civarum minha ve izâ salleyte subha fekul kezâlike fe inneke immütte min yevmike kütübeleke civarum minha. Müslim rivayet etmiş efendim, İmam Müslim rivayet etmiş, büyük hadis alimi, bu ikinci hadis-i şerifi. Şimdi onun izahına geçiyoruz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İzen saraf de min saratil mağribi. Mağrib akşam demek. Akşam namazından çıktığın zaman. Yani akşam namazını kıldın, bitirdin. Fekul de ki, Allahümme ecirni minennar seb'a merrat. 7 defa Allahümme ecirni minennar de. Ne demek bu? Ya Rabbi, sen beni cehennemden uzak eyle. Cehennemden koru, kurtar, cehenneme düşürme demek. 7 defa bunu de. Fe inneke, çünkü sen bunu dediğin zaman, izâ fealte derke, namazdan sonra böyle söylediğin zaman, sümme mütte fi leyletike, o gece ölürsen, kader, ömrün o kadarmış, o gece ölürsen, akşam bunu söyledin, o gece ölürsen, kütübeleke civarun minha, ondan azatlık, ondan korunma yazılır sana. Cehenneme düşmesin yani. Sen 7 defa ya Rabbi sen beni cehennemden koru dedin ya, ondan korunursun. Bu sözü söylediğin için o gece ölürsen cehenneme düşmezsin, cehennemlik olmazsın, cehennemden kurtuluş nasip olur. Eğer izâ sallayte subha, sabah namazı kıldığın zaman fekul. O zaman da söyle. Kezalik. Yani Allahümme ecirni minenler diye 7 defa gene söyle. O gün ölürsen fe inneke imitte miyevneke, o gece, o gündüz ölürsen o zaman cehennemden azatlık beratı gene yazılıp cehenneme düşmezsin. Bu sözü söylüyoruz biz elhamdülillah. Efendim Allahümme ecirna minenler, Allahümme ecirna minenler, Allahümme ecirna minenler, Allahümme ecirna minenler diye 7 defa sabah akşam söylüyoruz. Siz de defterinize yazın, hatırınıza kalsın. Bu neyi gösteriyor muhterem kardeşlerim? Allah duaları kabul edicidir. İsteyene istediğini veriyor. Cehennemden korunmayı isteyeni koruyor. Cenneti talep edeni cennete sokuyor. Onun için istemek lazım. Açık bir pazar. Gelin kulum, isteyin, ne isterseniz vereceğim diye Allah-u Teala Hazretleri hatta cennete çağırıyor. Vallahu yed'u ila darisselam. Darisselam olan cennetine sizleri davet ediyor ey Müslümanlar. Hepiniz davetlisiniz. Buyurun cennete gidelim. Herkes davetli. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. İzâ enfakar racülü alâ ehlihi nefakatan ve hüve yahtesibuha kânet lehu sadakaten. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Ahmed İbni Hanbel vesaire kaynaklar Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki adam ailesine bir nafaka infak ederse, bir şey alır getirir, harcama yaparsa, çarşıdan, pazardan yiyecek, içecek, giyecek falan bir şey masraf yaparsa ve hüve yahtesibuha, niyeti Allah rızası için, efendim sevabını Allah'tan bekleyerek yapıyor bunu, niyeti Allah rızası için bu ikramı, kânet lehu sadakatan, ailesine bile olduğu halde bu yaptığı masraf, getirdiği mal, mülk, para, pul, yiyecek, içecek neyse ailesine getiriyor. Yani hanımına, çoluk çocuğuna getiriyor. Gene olsun, öyle de olsa sadaka yazılır. Yani bir insanın iyi niyetle evine yaptığı masraflar da sadakaya yazılıyor. Hem de başka bir hadis-i şeriften biliyorum, size müjdeleyeyim ki bu sadakanın sevabı çok yüksek. 700 misli. 700 misli yani. 1000 lira harcamışsa 700 bin gibi. O kadar yani kıymetli, sevabı o kadar fazla olmuş oluyor. Şimdi onun için insanın evine darlık göstermemesi lazım. Filesini doldurması lazım. Mümkün olduğu kadar çoluk çocuğunun gözü dışarıda olmamalı. Komşunun bahçesine atlayıp da erikleri yolmaya tenezzül etmemeli. Elmaları koparmaya tenezzül etmemeli çocuk. Canı başka bir şey istemeyecek kadar gözünü doyurmalı. Evladım ben sana alıyorum demeli, alırım demeli. O da bilmeli ki babası getirecek, gözü tok olmalı. Hatta al, birazını da kardeşine götür, al şu tabağı komşuya ver filan diye. Öyle de yaparsanız biraz da cömertliğe alıştırmış olursunuz çocuğunuzu. Bazılarını duyuyoruz ki evlenmişler, ihtilaf çıkıyor aralarında. Kadın geliyor, şikayet ediyor. Hocam, bu adam eve hiçbir şey getirmiyor. Söylemesi ayıptır ama biz babamızın evinde gördüğümüz şeylerin hiçbirisini burada görmüyoruz. Eli böyle sımsıkı, aşılmaz filan. Çok ayıp. Hem ayıp, hem günah, hem de yazık. Büyük fırsat kaçıyor. Yani eve götürse o kadar sevap kazanacak, götürmüyor. Hocamızın güzel bir sözü vardı. O da hatıra olarak hafızanızda kalsın. Rızık insanın boğazından geçendir derdi hocamız. Duruyorsa dışarıda, kesede duruyorsa o rızık değil ki. Çok param var benim. Ne yapayım? Olursa olsun. Yiyor musun? Yemiyor. Peyniri kavanozun içine koyuyor, dışını yalıyor. Olmaz. Olmaz. Çoluk çocuğuna verdiği bile sadaka olduğu için harcayacak biraz. Keyfine bakacak. Yani Allah'ın verdiğinden istifade edecek. Rızık bu boğazdan geçendir. Geçmedikten sonra manavda duran rızık değil ki, kasapta duran rızık değil ki, cepte duran rızık değil ki. Sakınma lüzum yok ki. Tabi israf haram. O ayrı. O ayrı bir şey. Külü veşrebu ve la tüsrifu. Yiyiniz ey kullarım. İçiniz ama israf etmeyin. Demin bir hacı kardeşimiz öyle diyor. İsrafa dayanamıyorum diyor. İsraf yapıyorlar diye şikayet ediyor. Yemek içmek var ama israf yok. Tabağı güzelce sıyırmak lazım. Çayı sonuna kadar içmek lazım. Bakıyorsun çay geliyor, ben dibine kadar içiyorum. Ötekisi yarım bırakıyor, götürüyor. Ne oldu? Çay dokunuyor mu? Yok. E niye içmedin? İçtim. E bu bir parmak, iki parmak dibinde ne diye duruyor? Kibarlık. Öyle kibarlık mı olur? Günah. İsraf haram. Ya çay içme ya içersen dibine kadar iç. Tabağı sıyırmak lazım. Yemeğinde bir şey kalmasın. Az koydur tabağına. Ama sıyır. Yenmiyor. Hadi aşağı. Koca bidonlar doluyor böyle. İkimizin kucaklayacağı kadar koca bidon. Adam boyundaki bidon. Yemek artıklarıyla doluyor. Ya bununla 50 tane 100 tane fakir doyar. Yazık değil mi bu ekmeklere küflendiriyorsunuz? Yazık değil mi bu yemekleri atıyorsunuz? Az al. Bir daha al. Canın istiyorsa. Sonra çok yemek de israf. Yani çok da yeme. Ondan sonra doktora gidiyorsun. Yani bizim bugün açlıktan ölen çok azdır. Çokluk, tokluktan ölüyor millet. Damar sertliği bilmem ne vesaire vesaire. Bunun da dikkat etmemiz lazım. Bu bir sosyal problem bizde. Efendim tabağı sıyırmamak da lokantada bir kibarlık sayılıyor. Efendim çayhanede de şeyi çayı dibine kadar içmemek kibarlık sayılıyor. Böyle şey olmaz. Avrupa'da bir arkadaşımız bir şey anlattı. Elçilik mensupları gelmişler veya bizim resmi şahıslar gelmişler. Bu da onları götürmüş. Çalışma ateşesiymiş. Gitmişler bir lokantaya. Efendim yemekler gelmiş. Bu yemekleri ihtiyatla seçmiş kendisi. Yani haram yemek olmasın, et bulunmasın filan diye. Fakat gelen yemeği de ısmarladığı yemeği de ihtiyatla seçtiği halde bakmış, kalbi de mutmain olmamış. Yani gene biraz bir haram bir şey bulaşmış olabilir diye yememiş. O cici garson kız cicili bicili giyinmiş gelmiş. Beyefendi yemeğimizi beğenmediniz mi? Yok demiş. E niçin yemiyorsunuz? Yiyeceğim yemeyeceğim. Sana ne müşteri değil miyim yani? Beyefendi demiş çok ayıp olur demiş. Finlandiya'da. Hiç tahmin etmiyor. Yani öyle ısrar etti ki diyor hayret ettim diyor. Biz demiş öyle şey yapmayız sabahta. Yani aldınız madem yemeniz lazım. İsraf olur filan gibi sözler söylemiş. Neden? Adamlar rasyonel düşünüyorlar. Yani kibarlık gösterip de tabağın yarısını atmak mı iyi? Yoksa tam sıyırıp milli ekonomiyi sarsmamak mı iyi? Elbette akıllıca olan tarafı tercih etmek lazım. Efendim çatalı sol eline alacak. Bıçağı sağ eline alacak. Hindiyi karşısına koyacak. Çatalı sapladı. Buradan kesecek. Yiyecek filan. Tabi bıçakla çatal da böyle cambaz gibi nasıl olur bu iş? Etin yarısı ziyan olur. Kaldır tabağı. Amerikalılar bunu hesaplamışlar. Bir senede şu kadar tavuk gümbürtüye gidiyor. Ziyan oluyor. Reis-i Cumhur'a söylemişler. Yani resmen bir şey. Reis-i Cumhur kollarını sıvamış televizyonda. Demiş ki bakın ey milletim, ben sizin reis-i cumhurunuzum. Bu böyle şeyi hindiyi bıçakla çatalla filan kesip yerken şu kadarı ziyan oluyor görüyorsunuz. Bunu böyle elinizle yiyin demiş. Göstermiş. Akıllı adamlar. Bizim burada kardeşimiz var. Almanya'da tahsil görmüştü. O anlatıyor. Gelmiş birisi sormuş buna. Beyefendi demiş. Pantolon mu güzel, şalvar mı güzel? Ben diyor o zaman diyor hızlı ilericiydim diyor. Gayet diyor ateşliydim diyor. Kendisi söylüyor böyle. Efendim benimle alay mı ediyorsunuz demiş. Ne münasebet yani ne demek o demiş. Elbette pantolon iyi. Efendim şalvar ne? Şalvar gericilik. Filan. Alman gayet ciddi demiş. Yanılıyorsunuz beyefendi demiş. Şalvar daha iyi demiş. Ve 20 küsür faydasını saymış şalvar. Vücudu sıkmadığı için iyi, yıpranmadığı için iyi, şu bakımdan iyi, bu bakımdan iyi. Yani kaç tane faydası varsa saymış. Adamlar rasyonel. Yani ben Münih'te şehrin merkezine gittim arabayla, park yeri arıyoruz. büyük bir şey var, süpermarket var, onun kapısından birileri çıktı. Aha, şaşırdım. Böyle gözüm açıldı. Şalvar giymiş, kuşak sarmış. Aa, şalvarlı birisi dedim ben. Yok dediler, şalvar modası var burada dediler. Biz atmışız, onlar almışlar. Yani tam Anadolu'lu gibi şalvar şeyi. Çünkü rahat, adam bakıyor, oturduğu zaman rahat oturuyor, cart diye yırtılmıyor, efendim bir şey olmuyor. Biz de ondan taklit ediyoruz. Batı'dan moda geldi, mini mini mini etek modası. Efendim Ankara'nın, Erzurum'un eksi 40 derece soğuğunda bizim hanım kızlar bacakları mor havuç gibi oluyor. Mini mini mini etek modasıyla öyle dolaşıyor. Neden? Avrupalılar öyle demiş. Ya burası Erzurum, burası Avrupa değil ki. Burada Kürtlere sarılacaksın. Yani akıl olmayınca tabii ondan sonra 30 yaşında romatizma, efendim 40 yaşında bilmem kalp hastalığı, 50 yaşında bilmem ne, ondan sonra gidiyor. Bundan sonraki hadisi şerife geçelim. Demek ki evimize biraz bolluk, bolluk şey yapacağız, bol götüreceğiz her şeyden efendim. Yesin içsin çocuklar, sen de karşına geçersin, zevkle seyredersin. Bak nasıl tatlı tatlı yiyorlar diye. Bundan sonraki hadis-i şerif: İza enfekatil mer'etu min beyti zevciha gayre müfsidetin kâne leha ecruha bima enfekat ve li zevciha ecruhu bima kesebe ve lil hazini mislü zalike la yenkusu ba'duhum min ecri ba'din şey'a. Bu da İmam Buhari'den, İmam Müslim'den, Ebu Davud'dan, Nese'i'den, İbn-i Mace'den, Tirmizi'den, yani altı hadis kitabının hepsinde var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden, anamızdan rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadın kocasının evinden işi çığırından çıkaracak kadar, işi bozacak kadar olmamak şartıyla hayır hasenat yapar, infakta bulunursa kadın, bu infakta bulundu, sadaka verdi diye kadına bir sevap yazılır. Bir. Kazandı, eve getirdi diye kocasına sevap yazılır. İki. Bekçiye, vekil, harca, hizmetçiye, kim o işi yapıyor da götürüp veriyorsa, ona da sevap yazılır. Üç. Yani diyelim ki evin hanımı dedi ki hizmetçisine, vekil harcına, kahyaya diyelim, al evladım bunu, efendim mahallenin hani sonunda bir kulübe var ya, orada bir dul kadın var, hani üç tane, dört tane, beş tane çocuğu var ya, al bu yarım çuval şekeri, götür onların evine, veriver dedi. Aldılar şeyden, kilerden yarım çuval un efendim filan götürdüler mesela. Kadın sevap kazanıyor bir, koca sevap kazanıyor haberi olmasa bile. Haberi yok, kocası dışarıda. Kadın karar verdi, inisiyatifini kullandı, bir hayır yapıyor. Kapıya gelen dilenciye veyahut duyduğu bir fakire veyahut bir başka şeye. Allah razı olsun, bazen bizim kardeşlerimiz gelirler, bizim mahallemizde şöyle bir fakir var. Aman ne güzel, hemen çıkartıp verir insan yani duyduğunu. Götürüp verene de sevap veriliyor. Ve hiçbirinin sevabı ötekisini azaltmıyor. Hepsine veriyor sevabı Allah. Birisine verdi de üçe bölüşmek tarzında değil yani. Ortada bir sevap var, somunu üçe bölmek gibi değil, hayır. Her birine bir somun gibi yani. Kadın verdi diye tam bir sevap alıyor. Koca kazandı diye aynı sevap koca da alıyor. Hizmetçi kahya götürdü diye, vekil harç götürdü diye, o da aynı sevabı alıyor. Yani bu işe vasıta olan herkes sevabı kazanıyor. Ama gayri müfsidetin, yani işi çığırından çıkartıp da efendiyi de kızdırmayacak kadar yani. Ya hanım ne yaptın, hani bizim kilerde şunu vardı bunu vardı, verdim. Pekala, Allah kabul etsin, ama bir dahaki sefere bakıyor gene yok gene yok. Ya hanım biraz bu aşırı olmuyor mu filan. yani işi bozgunculuğa götürecek tarzda değil. Dengeli ölçüde diye söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani efendiyi de üst durumda bırakmamak lazım. Kazandı getirdi ama belki zar zor getirdi, ikinci çuvalı belki getiremeyecek. Onu da düşünmek lazım yani. Ayağını yorganına göre çektiği gibi hayrını da bütçesine göre yapmalı. Efendim filanca kimse şu kadar hayır yapmış. İyi ama onun kazancı şu kadar, senin kazancın bu kadar. Az veren candan, çok veren maldan. Yani Allah hepsini kabul eder. Bazen küçücük bir şey, mesela bir köpeği sulayan bir kadın cennetlik oluyor. Halbuki kötü iş yaparmıştı. Veya bir kediyi hapseden bir kadın cehennemlik oluyor. Yani salıvermemiş, kedi karnına doyursun, bağlamış, hapsetmiş, yemek de vermemiş. Kadın, kedicik orada miyav miyav feryat edeydi, ölmüş, oradan cehenneme gidiyor. Şimdi sayfanın sonuncu hadisi şerifine geldik. O sonuncu hadisi şerifi de okuyalım. Bu hadisi şerif ile keselim. İzen feletet dâbetü ehadiküm bi ardın bi ardı felatin fel yunadi ya ibadallah ihbisu aleyye ya ibadallah ihbisu aleyye fe inne lillahi fil ardı hadiran seyahbisuhu aleyküm. Şimdi bu hadis-i şerif enteresan bir hadis-i şeriftir. Hepsi enteresandır da bazı sorularınızın cevabı mahiyetindedir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bunu rivayet etmiş. Taberani'de İbni Abdülber'de İbni Sinni'de var bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İzen feletet dâbetu ahadikum bi ardı felatin. Sizden birinizin hayvanı, bineği elinizden boş bir arazide kurtulur kaçarsa. Hani mesela devesi var adam, bir yerden bir yere gidiyordu. Abdest alacak, indi, namaz kılacak, indi veyahut bir ihtiyacı oldu, indi. Deve veya at veya katır veya merkep veya bir binek işte yani. Ne olabilir başka? Efendim, deve kuşu olur mesela Afrika'da. Ona da biniyorlar. Efendim, kaçtı hayvan. Ürktü veya efendim fırsatı şey yaptı filan kaçtı. Hayvan kaçtı. Yolda kaldı adam yaya. Koşuyor, yetişemiyor. Hayvan daha çok ürktü. Mümkün değil. Ne yapacak? Diyor ki Peygamber Efendimiz böyle bir ıssız bir arazide efendim sizin birinizin binek hayvanı elinizden kaçarsa o zaman desin ki ya ibadallah, ey Allah'ın görünmez kulları, ey Allah'ın görünmeyen kulları, ihfesu aleyye, şu hayvanı benim için tutuverin. Ya ibadallah, ihfesu aleyye, ey Allah'ın kulları, tutun şunu benim namıma. Çünkü fe inne lillahi fil ardı hadiran seyahbisuhu aleyküm. Çünkü yeryüzünde Allah'ın hazır bazı kulları vardır. Efendim, onlar size tutuverirler. Yani etrafınız sizin gördüğünüz gibi boş değil. Issız arazi diyor ama Allah'ın kulları vardır. Onlar sizin hayvanınızı tutuverirler. Hayvan birden durur. Allah Allah. Niye durdu? Yetişirsiniz, dizgininden tutarsınız. Niye durdu? Bilmezsiniz. Onu bir görünmeyen şey durdurmuş olabilir. Başka bir hadis-i şerif hatırlıyorum ben. Efendim, bir kardeşimizle Ankara'ya gidiyorduk. Araba bir yerde durdu. Gecenin yarısından sonra saat 2 filan. Öyle bir yerde durdu ki etrafa baktığınız zaman bir tek ışık görünmüyor. Çalıştırmaya çalıştık. Araba çalışmadı. Kapağı açtık, bir şey anlayamadık. Soğuk, ayaz. Torunlar var arabada. Şimdi benim aklıma bir hadis-i şerif okumuştuk, o geldi. Buna benzer bir hadis-i şerif. Yani sizden birisinin efendim böyle hayvanı kaçarsa Ey Allah'ın kulları, bana yardım edin. Ey Allah'ın kulları, benim imdadıma yetişin desin. Çünkü imdada yetişen Allah'ın bazı kulları olur demiş idi o hadis-i şerifte de. Buna paralel manası. Öyle bir hadis-i şerif okumuştum. Şimdi kamyonlara el kaldırıyoruz. Karlı buzlu bir gün. Kamyonlar filan durmuyor. Kendimiz bir şey yapamadık. İtelim dedik, itemedik filan. Sonra benim aklıma bu geldi. Hadis-i şerif. Ben de seslendim. Ya ibadallah. Yardımımıza gelin. Ya ibadallah. İmdadımıza yetişin diye. Yani hadis-i şerifi uyguladım yani. Bende bir şey olduğundan değil. Trak bir kamyon durdu. İçinden 3 kişi indi. Hop bizim arabayı en yakın istasyona çektiler. Ondan sonra arabanın kendi ahalisinden de olmayan birisi şıp diye şeyi buldu, arızayı buldu. Efendim meksefenin bilmem nesi kaynak yeri bozulmuş. Efendim lehim yapılması lazım. Tornavideyi gitti efendim gaz ocağında ısıttı. Orayı şey yaptı, taktı. Bizi Ankara'ya kadar rahatlıkla soğukta çocukların hürmetine, torunların, zavallıların yani ayazda kalabilirlerdi, üşüyebilirlerdi, arabada da duramayız, kapatsak bir türlü şey yapacak bir türlü oldu bitti. Yani hadisin uygulamasını yaptık, tamamdır. Yani el cevap bu iş oluyor. Uygulamayla sabit yani bir tecrübe sabit derler. Tecrübeyle sabittir yani. Allah gönderiyor. Yani ben bilemedim belki Hızır mı? Hızır Aleyhisselam mıydı? Ama Hızır gibi imdadımıza yetişti. Biz o ıssız araziden evimize geldik. Netice o değil mi? Yani adamın şeceresini öğrenemedik. Neresin dedik? Efendim beni şurada indirin dedi. Bir yerde de indirdik. Gitti. Senin benim gibi, beni Adem gibiydi ama kim bilir neydi? Allah bilir yani. Ben şüpheleniyorum. Belki Hızır Aleyhisselam'dı diye. Benim aklıma öyle geliyor yani. Onun için şimdi burada enteresan olan şey tabii bu işin böyle orijinalliği bir enteresan. Bir de bazıları soruyorlar ki yani hani şirk olmaz mı başkasına şey yapmak filan? Hani yetiş ya şeyhim imdada filan diyormuş bazıları kitaplarda filan. Bu şirk değil mi filan diye soruyorlar bazen. Yani o konuyla da biraz ilgili. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın bazı kulları vardır. Efendim yardımcı olurlar diyor. Yani Allah'ın kullarını yardıma çağırmak yanlış bir şey değil yani. Ha, Allah'ın kulu. Allah'ın vazifeli kulu. Yani orada bir şirk bahis konusu olmuyor. Biliyorsun ki efendim olabiliyor böyle şey. Onun için bizim sorularımızın, problemlerimizin, dertlerimizin hatta ihtilaflarımızın çözümleri hep hadis-i şeriflerde. Hadis-i şerifleri dikkatli incelersek o zaman anlarız. Rabıta şirktir. Niye şirk? Efendim bilmem başkasından yardım istemek olmaz. İşte bak Allah'ın kullarından yardım isteyin diye Peygamber Efendimiz söylüyor. Demek ki mahsur yokmuş. Yani bunları da böylece bilmek lazım. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi dinde bilgili eylesin. Hadis-i şerifleri bilen Peygamber Efendimiz'e uyan kimse eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılan, yolunda yürüyen dünyada ahirette bahtiyar olur. Sırtı yere gelmez. Pehlivanlar pehlivanı olur yani. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Ahirette de komşuluğunu nasip etsin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله zalikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min kablihir rusul. Efe immate ev kutilen kalebtüm ala a'kabikum. Ve men yenkalib ala akibeyhi felen yedurrallaha şey'a. Ve seyeczillahu şakirin. Ve ma kâne li nefsin en temûte illâ biiznillâhi kitâben müeccelâ. Ve men yürid sevâbet dünyâ nü'tihi minhâ. Ve men yürid sevâbel âhireti nü'tihi minhâ. Ve senezzis şâkirîn. Sadakallâhu'l-azîm. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Sübhane rabbiyel alil alel vehhab. Elhamdülillahi hakkı hamdihi. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Tekabbel minna ibadatina ve taatina ve hayratina ve hasenatina. Ve hatmena, ya Rabbi, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, kardeşlerimizin çekmiş olduğu 4444 adet salatı tefriciyeyi lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyleyip ecri cezil, sevabı kesirler kazanmamıza vesile eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücru mesubatı biz evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetine hüsnü ittiba nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ve ahirete göçmüş olan cümle geçmişlerimizin, analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabamızın, ahbabımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bize dua vasiyet etmiş olanların, bizden boynu bükük dua bekleyenlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Bizlere de sevdiğin kul olarak yaşamayı, sevdiğin amali salihayı işlemeyi nasip eyle. Amin. Sevdiğin güzel ahlakı hamide sahibi olmayı nasip eyle. Amin. Cümlemize sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Amin. Hastalıklarımıza, maddi manevi rahatsızlık ve sıkıntılarımıza şifalar, devalar, afiyetler ihsan eyle. Amin. Cümlemize helal, hayırlı, temiz rızıklar ihsan eyle. Amin. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar nasip eyle. Amin. Vefat etmiş olan kardeşlerimiz, yakınlarımıza, analarımıza, babalarımıza rahmet eyle. Amin. İşleri bozuk olan kardeşlerimizin işlerine hayırlı düzelmeler nasip eyle. Amin. Ticaretlerinde helal ve bol kazançlar nasip eyle. Amin. Ameliyat olacak kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Sonuçlarını hayırlı eyle. Amin. Cümlemize helal rızık, efendim, affı mağfiret, borçlardan kurtulma nasip eyle. Amin. Evlenmek üzere olan kardeşlerimize helal, hayırlı kısmetler ihsan eyle. Amin. Hatası kusuru olup vazifelerini yapamayan kardeşlerimizi affı mağfiret eyle. Amin. Maddi, manevi, dini, tasavvufi vazifeleri güzel yapmayı nasip eyle. Amin. İbadetlere gayret, kuvvet ihsan eyle. Amin. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi üstün başarılarla muvaffak eyleyip, amin, istedikleri yerleri kazanmayı, istedikleri derecelere ermeyi nasip eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin daha başkaca bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Amin. Bizleri yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahm eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'in halini güzel hallere tahvil eyle. Amin. Dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar nasip eyle. Amin. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle. Amin. İstilaya uğramış beldeleri kurtarıp esir kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuştur. Amin. Ya Rabbi, cümlemize hayırlı, uzun, feyizli ömürler ihsan eyle. Amin. Helal kazançlar nasip eyle. Amin. Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. Amin. Bizim vasıtamızla, bizim delaletimizle, bizim elimizle nice insanların İslam'a girmesini, hidayete ermesini nasip eyle. Amin. Kurduğumuz hayır müesseselerimizi, dergilerimizi, şirketlerimizi, vakıflarımızı payidar eyle. Amin. Çalışmalarını hayırlı ve verimli eyle. Amin. Ömrümüz ahirine erdiği zaman güzel bir hal üzereyken, güzel bir yoldayken, rızana uygun bir şekildeyken, abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken ve gözümüzden perdeler kaldırıldığında bizlere cennetteki yerlerimiz gösterile gösterile, sevine sevine kelime-i şehadet getire getire ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanımızı, sağlam imanımızı ifade ede ede mümini kamiller olarak ahirete göçmemizi nasip eyle. Amin. Kabirde azaba uğrayanlardan etme. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında, livaül hamdi altında şu topluluğumuzla, ihvan-ı sadıkînimizle, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşreyle. Amin. Mahşer gününün sıkıntısına uğramayan, arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenen has kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Amin. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir. Amin. Bir gayb-i hisab firdevs-i âlâ'na dahil eyle. Amin. Cehennemden azat olmuş bahtiyarlardan olmayı nasip eyle. Amin. Habibi edibine komşu eyle. Amin. Cemalini gören kullarından eyle. Amin. Dualarımızı lütfunla, kereminle, ismi azamın hürmetine kabul eyle. Amin. Habibi edibin hürmetine kabul eyle. Amin. Salavat-ı şerifeler hürmetine kabul eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Ders alacak kardeşlerimiz varmış. Karşıdaki çadırvanın arkasındaki salona geçsinler. Onlara dersi veririm. Soruların cevaplarını da kısaca vereyim. Efendim, hadiste ecirni diye buyuruluyor. Biz ecirna diyoruz. Allahümme ecirni minennar, ecirna minennar. Ecirni demek, ya Rabbi beni cehennemden koru demek. Tek başına olduğun zaman böyle dua edebilirsin. Camide topluca olunca ecirna, bizi koru demek. Topluca olduğumuz zaman böyle dua edebiliriz. Hatta hep ecirna deyip de anneni, babanı, yakınlarını, çoluk çocuğunu düşünürsen daha da iyi olur. Yani ikisi de aynı manaya geliyor. Aynı kapıya çıkıyor diyelim. Efendim, nefsi terbiye etmenin ilk yolu nedir diyor. Tasavvufa girmektir. Girmişse efendim vazifeleri yapmaktır. Hacca gitmeden Bakırköy Kartaltepe Yeşil Camii'ne bir dahaki pazar öğle namazını müteakip konuşmanızı rica ediyoruz diyor. Bu kardeşimiz biliyorum kaç sefer bizi şey yaptı efendim istedi. İnşallah münasip zamanda şey yaparız. O zaman müsait değil, seyahatte olacağım. Birisi soruyor, Allah Teala Hazretlerinden sonra sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i mi yoksa ana babamızı mı sevmemiz gerekir? Şeksiz şüphesiz önce Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sizden biriniz beni, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki beni anasından da babasından da bütün insanlardan da evladından da daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamaz buyuruyor. Demek ki Resulullah sevgisi olmadan iyi Müslüman olunmuyor. Teheccüd namazına kalkamıyorum diyor birisi. Efendim, bu namaza kalkmak için teheccüd namazına kalkmak için akşam abdesti yatmak lazımdır. Yani abdest alacak, ondan sonra 2 rekat 4 rekat namaz kılacak, abdesti yatacak. Akşam yemeğinde az yemek lazımdır. Yani hani dün şeyde okuduk, Evliyaullah İbrahim İbni Ethem Hazretlerine nasihat ediyorlar. Karnın tokken gece ibadetini yapmayı hiç umma, mümkün olmaz diyor. Akşam hafif yiyecek ki gece uykusu hafif olsun, teheccüde kalkabilsin. Onun için akşam yemeklerini sebze olarak, hafif olarak, erken olarak yerseniz, bu bir de abdestli yatmaya dikkat ederseniz namaz kılıp, bir de duası vardır. Allahümme ey kızni fi ahabbi saati ileyke ve sta'minni bi ahabbil a'mali ledeyke diye tavsiye edilen duası vardır. Bunu da okuyayım. Türkçesi şu ki, beni en mübarek zamanda uyandır ya Rabbi, en sevdiğin ibadeti işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi demek. Birisi soruyor ki, hizmet işlerinde sözü özünü tutmayan birisiyle dargın durabilir miyiz veya aramızdaki ilişkilerimizi askeriye indirmemiz caiz olur mu? Şimdi dargın durdu mu kepenkler kapanıyor, hiç konuşma olmuyor, o doğru değil ama hakkı söylemek lazım, bak sen böyle yapıyorsun filan diye. Bir de tabii iyilerle arkadaş olmak lazım. Denenmiş, kötü olduğu zaman da tabii onların da derecesi kaçıyor. Şimdi bu Hacı Efendi'nin demin söylediği hususla ait bir şey geldi. Efendim naylon çorap giyiyorlar, bu tenlerini gösteriyor diye senin gibi sormuşlar. Allah razı olsun. Şimdi muhterem kardeşlerim, altı gösteren kıyafet örtünme sayılmaz. İsterse 10 santim kalınlığında olsun. Altı göründü mü örtünme sayılmaz. Altı görünmeyecek. Bir. İkincisi, şeklini belli eden kıyafet de örtünme sayılmaz. Yani diyelim ki kot pantolon giyiyorlar. Farz edelim. Misal olsun diye söylüyoruz. Kot göstermiyor altını. Mavi renkli veya siyah renkli. Altını göstermiyor ama patates gibi her tarafı belli oluyor. O zaman da olmaz. Yani bol olacak, şekil belli olmayacak. Altını da göstermeyecek şekilde olacak. Çorap, elbise, bluz, efendim başörtü vesaire vesaire, tesettüre çok dikkat edin.